muzycznej poczcie UKF The War on Drugs. 22 i 7/3 albo ukf@polskieradio.pl. Pani Aleksandra pisze: choć nie czekają mnie szum morza i piasek plaży, to proszę o Stana Getza, by móc tam przynajmniej przenieść się w wyobraźni.

W muzycznej poczcie UKF zespół The Beatles. 22,7 albo UKF@polskieradio.pl. Pani Ania napisała do nas po raz pierwszy i prosi o nagranie Skanka Nancy Secretly dla swoich niewiarygodnych koleżanek z pracy. Thank you. Secretly in Skankanansi w muzycznej poczcie UKF. 22.73 albo ukf@polskieradio.pl. Pan Robert z Krosna Odrzańskiego chciałby swojej żonie z okazji wczorajszych urodzin i imienin zadedykować piosenkę grupy The Waterboys. To your stand. miło, że grupa The Waterboys raz na jakiś czas powraca w Państwa zamówieniach w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek, przed nami telefon kolejny. Chciałem zamówić piosenkę dla mojej żony Eweliny, Leny Krawic, I Belong to You. Wspomnienie sprzed 10 lat, będzie wiedziała, o co chodzi. Nowa płyta Lenego Krawica już za miesiąc. Pani Patrycja ma jutro 24 urodziny i prosi nas o prezent już dziś. T-Love, Stokrotka. Do mnie taksówka, czy

Zapraszamy do reklamy. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. Smartfon HTC Desire 310 z czterordzeniowym procesorem 1,3 GHz za jedyne 499 zł. MediaMarkt.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka. Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 22 sierpnia, jest 13. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. To jawna agresja na Ukrainę, mówi szef tamtejszej służby bezpieczeństwa. Pierwszych 90 rosyjskich ciężarówek z pomocą humanitarną przekroczyło granicę bez pozwolenia Kijowa. Prokuratura zajęła się zbiorowym zatruciem kolonistów na Pomorzu. Wczoraj do szpitala trafiło kolejnych 8 osób. Ksiądz Wojciech Lemański stawił się w kurii, ma tłumaczyć się arcybiskupowi Hozerowi z tego, co mówił na pikniku w Jasienicy. Bezprawne wtargnięcie rosyjskiego konwoju z pomocą humanitarną to jawna agresja na Ukrainę, tak mówi szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Według świadków już około 90 białych ciężarówek przekroczyło przejście graniczne Izvarino. Konwój zmierza w kierunku Ługańska, gdzie wciąż trwają walki. Rosyjski konwój z pomocą humanitarną wjechał na Ukrainę bez zgody strony ukraińskiej i, jak podkreślają władze, naruszając istniejące ustalenia. Służba graniczna informuje, że wczoraj udało się odprawić 34 ciężarówki. Rosjanie oświadczyli jednak, że strona ukraińska przedłuża odprawę konwoju, dlatego nie mogą dłużej czekać. Ciężarówki przekroczyły granicę. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andriy Łysenko powiedział, że zrobiono to bez porozumienia z Kijowem. Podkreślamy, że za bezpieczeństwo przejazdu kolumny przez terytorium, które jest tymczasowo niekontrolowane przez Ukrainę, odpowiada wyłącznie Rosja. Czerwony Krzyż oświadczył, że jego przedstawiciele nie towarzyszą konwojowi ze względu na niestabilną sytuację w rejonie przejazdu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Czują się coraz lepiej, ale jeszcze przez kilka dni zostaną w szpitalu. Kolejna grupa kolonistów zatruła się wczoraj w jednym z ośrodków wypoczynkowych we Wdzydzach Kiszewskich na Pomorzu. We wtorek zachorowało tam 30 młodych ludzi z Malborka. Tym razem do szpitala trafiło 8 uczestników obozu językowego z jednej z prywatnych szkół w Gdańsku. Mają od 8 do 10 lat. Ojciec jednej z chorych dziewczynek, Krzysztof Bobiński, jest oburzony, że po pierwszym przypadku masowego zatrucia właściciel ośrodka dopiero wczoraj zamknął stołówkę. Jak można karmić dalej dzieci małe, wiedząc, że doprowadziło się do zatrucia wcześniej grupy. To jest dla mnie nie do pojęcia. Moja córka nie potwierdza, żeby jadła jakieś lody. To był drugi dzień pobytu. Temperatura też nie była jakaś taka, żeby tam się lodami objadać. Czekamy na reakcję organizatora wyjazdu. I oczekujemy jeszcze tutaj jakichś informacji ze strony, nie wiem, sanepidu, bo na pewno będziemy ubiegać się o zwrot kosztów wyjazdu dziecka, na pewno i odszkodowanie. Sprawą zajęła się prokuratura. Wszczęła śledztwo dotyczące narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Ksiądz Wojciech Lemański w kurii warszawsko-praskiej wczoraj został pisemnie wezwany na spotkanie z arcybiskupem Hozerem w związku ze swoimi wypowiedziami podczas pikniku w Jasienicy 10 sierpnia. Były proboszcz nie może odprawiać tam mszy świętych. Zgoda na to została mu cofnięta przez biskupa warszawsko-praskiego. Gdy podczas pikniku w Jasienicy dziennikarze pytali go o przyczyny cofnięcia tej zgody, ksiądz Lemański żartował: może za wolno szedłem na pielgrzymce. 200 kg bursztynu i prawie 170 tysięcy dolarów znaleźli policjanci u mieszkańca Mazowsza. Wszystko zaczęło się jednak na Podkarpaciu, kiedy do kontroli drogowej w pobliżu przejścia granicznego w Budomierzu kierowcę Forda zatrzymali policjanci i celnicy. W bagażniku znaleźli worki z bursztynem. Było tego mniej więcej 20 kg. Kolejnym krokiem w tej sprawie było przeszukanie lokali, z których korzysta zatrzymany do kontroli mężczyzna w województwie mazowieckim. Tam policjanci zabezpieczyli kolejnych 180 kg bursztynu. Znaleźli również 170 tysięcy dolarów. Relacjonował rzecznik podkarpackiej policji Paweł Międlar. 51-latek przyznał się do przemytu, grożą mu 3 lata więzienia. Przed uczniami, którzy nie zdali w maju matury, pracowity weekend. W poniedziałek ruszają poprawkowe egzaminy. W tym roku egzamin dojrzałości oblał prawie co trzeci maturzysta. Chętnych do poprawki więc nie brakuje, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.